10% taniej. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dealera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O wyrównywaniu dopłat i pomocy dla rolników w razie Brexitu bez umowy z Unią rozmawiał w Brukseli Mateusz Morawiecki. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że pomimo strajku nauczycieli odbędą się one bez zakłóceń. W kopalni w Stonawie, gdzie w grudniu zginęło 13 górników, rozpoczyna się wydobywanie ich ciał. O dopłatach dla rolników ze wspólnej kasy po 2020 roku i pieniądzach z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich rozmawiał w Brukseli Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się m.in. z komisarzem do spraw rolnictwa Phil Hoganem. Polska od wielu lat zabiega o wyrównanie dopłat dla rolników. Od czasu naszego wejścia do Unii nadal widoczne są różnice w subsydiach między rolnikami z Europy Środkowo-Wschodniej i tymi z Zachodniej. Jeśli natomiast chodzi o program, którego celem jest modernizacja gospodarstw rolnych, to Polska zabiega, by z niego dodatkowe wsparcie otrzymali hodowcy trzody chlewnej i bydła w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. To było kolejne spotkanie premiera z unijnym komisarzem w ostatnich tygodniach. Opublikowany w połowie ubiegłego roku projekt budżetu przewidywał cięcia w rolnictwie dla Polski w wysokości od 5 do 7 miliardów euro w porównaniu z obecnym budżetem. Teraz negocjacje toczą się w gronie państw członkowskich, ale po ich zakończeniu komisja będzie musiała wydać zgodę na programy uruchamiające wypłatę unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A tuż przed wylotem do Brukseli premier wezwał strajkujących nauczycieli, by na czas Wielkiego Tygodnia zawiesili swój protest. Od poniedziałku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych prowadzą bezterminowy strajk. Mateusz Morawiecki zaapelował, by rozpoczynające się dziś egzaminy przebiegły bez zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, uczniów, to spory pomiędzy, nazwijmy to umownie, dorosłymi odkładamy na bok. Chciałbym też zaapelować o to, żeby na ten zbliżające się święta, na Wielki Tydzień, może zawiesić ten protest, jeśli się nie uda jego zakończyć, to chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 377 tysięcy uczniów. Za dwie godziny rozpocznie się sprawdzian z języka polskiego. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska zapewniła, że mimo strajku nauczycieli egzamin odbędzie się. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani. Chcę powiedzieć, że przyrasta liczba wolontariuszy. To już 10 tysięcy osób. Zapraszamy Państwa dalej. To między innymi dzięki Wam przeprowadziliśmy sprawnie egzamin gimnazjalny. To pierwszy egzamin ósmoklasisty po zmianie systemu edukacji jest rozłożony na 3 dni. Dziś język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Prawie 95% uczniów wybrało angielski. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją w Opolu dokonali serii zatrzymań w związku z nieprawidłowościami przy rozbudowie jednego ze szpitali. Sprawa dotyczy zakończonej pod koniec roku inwestycji za prawie 2 miliony złotych. Zatrzymano właściciela firmy budowlanej, inspektora nadzoru budowlanego i pracownika szpitala. Przedstawiono im zarzut niekorzystnego rozporządzenia mieniem i defraudacji środków publicznych. Grozi za to do 8 lat więzienia. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Rozpoczynają się prace w kopalni w Stonawie w Czechach, gdzie w grudniu na skutek wybuchu metanu zginęło 12 Polaków i Czech. Na zejście specjalistów do wyrobiska zgodził się tamtejszy urząd górniczy. Pod ziemią są wciąż ciała 9 górników. Do tej pory wyrobisko było zamknięte zaporami, a zespół badawczy mierzył stężenie gazu i temperaturę w kopalni. Potwierdzono też lokalizację ciał 5 ludzi. Dziś będzie pierwsze kontrolne wejście, mówi kierownik kopalni Karel Blaucht. Pewnie ciała. Na podstawie wyjścia takiego kontrolnego, badawczego w tym tygodniu musimy sprawdzić po prostu, bo nie jesteśmy zupełnie pewni, w jakim stanie te chodniki po pożarze tam się znajdują. 5 górników znajduje się w przodku bezpośrednio, kolejnych 4 się znajduje w ścianie 500 metrów. W pierwszej kolejności będzie trzeba rozbić odpowiednie tamy, żeby tam można było wejść. Po wykonaniu zadania ta przestrzeń znowu zamknięta. Opiet uzałżyć. Prace rozpoczną się od przebudowy dwóch zapór i udrożnienia wejścia do chodnika. Wyrobisko będzie też stopniowo napowietrzane. Pierwsze ciała górników mają być wydobyte na przełomie kwietnia i maja. Kandydujący w wyborach prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski nie przyszedł na debatę z Petrem Poroszenką. Obaj za tydzień zmierzą się w drugiej turze wyborów. Mimo trwającego od tygodnia wyścigu o fotel prezydenta wciąż nie doszło do spotkania głównych kandydatów. Debata miała się odbyć na kijowskim stadionie olimpijskim. Taki warunek postawił lider przedwyborczych sondaży, komik Wołodymyr Zełenski. Urzędujący prezydent Petro Poroszenko przystał na to i wyznaczył na spotkanie datę. Na 14 kwietnia nie zgodził się z kolei Wołodymyr Zełenski. Mimo to Petro Poroszenko przybył na stadion olimpijski, wokół którego zgromadzili się jego zwolennicy i przemówił do nich. Kraj nie chce kupować kota w worku. Kraj chce mieć prawdziwego prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych. Mam wielką nadzieję, że zjawi się tu pan Zełenski. Jednak Wołodymyr Zełenski nie przybył do sali konferencyjnej stadionu. Petro Poroszenko około godziny odpowiadał tam na pytania dziennikarzy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Będzie z niej pociecha. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze dotarła do finału turnieju WTA. W Lugano grała bez kompleksów, była równorzędną rywalką dla Słowenki Polony Hercog. Młoda Polka ostatecznie przegrała 3-6, 6-3, 3-6 i po meczu mówiła, że wcale nie czuła presji. No i mimo wszystko to jest jeden z mniejszych turniejów WTA, czy nie było takiej otoczki i atmosfery. Aż tak bardzo się nie stresowałam i też nie byłam tak, nie wiem, podekscytowana. Wojciech Fibak bardzo chwali Igę i zapowiada sukcesy. Gra taki tenis energetyczny, atletyczny. No widzimy w tej precyzji, też poruszają się po korcie. Wiele, wiele dla nas zawodowców to widzimy, że to jest wielki talent. I dlatego ta 30 jest w zasięgu i 20 w przyszłości, więc wiele razy jeszcze ona na pewno wygra kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt turniejów WTA, więc w to wierzę. No zobaczymy, w każdym razie rzeczywiście Iga coraz lepsza. Teraz piłka, sporo się działo. Napoli z Milikiem i Zielińskim w składzie pokonało 3-1 Kiewo. Gola strzelił Arkadiusz. W derbach Genui Sampdoria pokonała 2-0 Genoę. W meczu zagrali Linetty, Bereszyński. Gola zdobył Quagliarella i wyprzedził w klasyfikacji strzelców piątka. W Premier League zwycięstwa Manchesteru City 3-1 nad Crystal Palace i Liverpoolu 2-0 z Chelsea. Gol Mohameda Salaha, paluszki lizać. W Bundeslidze zwycięstwo Bayernu 4-1 z Eintrachtem. Grali Lewandowski, Kownacki, Kamiński. Żaden gola nie strzelił, za to dwa strzelił Koman, który niedawno się pokłócił z Lewandowskim, czyli dobrze mu to zrobiło. No pokłócił to małe słowo, tam do rękoczynów doszło. Ale u nas także grali, bo przecież gra pierwsza liga. Raków Częstochowa wygrał z Wartą Poznań 3-0, ma 9 punktów przewagi nad ŁKS-em i 16 nad Sandecją Nowy Sącz i Stalą Mielec, czyli są już praktycznie w ogródku. Gevorg Sahakyan przegrał na punkty z Turkiem Atakanem Yüksel'em i do kraju wróci nie jako mistrz, ale jako zapaśniczy wicemistrz Europy. W sumie w Bukareszcie nasi zdobyli 3 medale, jeszcze do tego Zbigniew Baranowski i Mugomedmurat Gadzijew. Gdzie panie grają najlepiej w siatkę? Zdecydowanie w Łodzi. To tam będą derby w finale Mistrzostw Polski. ŁKS wygrał bowiem 3-0 z Dewelopresem Rzeszów, a oznaczało to awans do finału, gdzie czeka już Grot Budowlani Łódź. Aleksandra Wójcik z ŁKS-u twierdzi, że to nie koniec zwycięskiej serii. Na pewno dużo nam dała ta wygrana tydzień temu w Rzeszowie, więc teraz przez chwilę możemy się cieszyć i świętować. Nie zamierzamy się zatrzymywać, tym bardziej, że to jest łódzki finał, więc mamy coś do udowodnienia na pewno. Robert Kubica znowu z czerwoną latarnią. Był 17 w Grand Prix Chin, to trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Trzeba by porównać te dwa Williamsy, uważam, wiesz, bo to jest już zaczyna być, on nawet przegrywa prawie minutę z tym Russellem z zespołu. Michał, oni mają dwa zupełnie różne samochody. No właśnie, właśnie. To nie jest tak, tutaj jak się w innych zespołach, że są takie same, są zupełnie różne. No na przykład bardzo podobne są Mercedesy, bo pierwszy był Lewis Hamilton, a drugi Valtteri Bottas, czyli wiadomo, kto tutaj rządzi, dzieli. Hamilton wygrał i dzięki temu zwycięstwu już prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata. U nas żużlowcy, Getwell Toruń przegrał 42-48 z Fogą Unią Leczną, a Sparta Wrocław pokonała Stelmet Faluba z Zielona Góra 49-41. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market.

Weekendzie, drogi doktorze. Dobrze, świetnie. Znakomicie. Żyję i to jest wartość jakaś sama w sobie. Dobrze. Człowiek przeżył weekend. Oj! W zdrowiu. Takie refleksje, to jakieś coś się wydarzyło w weekend? Wie pan co, no weekend jak weekend, zawsze się coś wydarza. No dobra, chyba nie będzie. Było miło. O to chodzi. O to chodzi. Po to są weekendy, proszę pana. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Panie doktorze. Panie doktorze, jest pytanie od pana Adama. Pan Adam jest zatroskany. Tak napisał, że jest zatroskany. Ja też mam kilka trosk, ale się jakoś... Trzeba tak się staram z tym zmagać, ale tak, też za bardzo nie brać do głowy. Przepracować. To zatroskanie pana Adama wynika z tego, że przeczytał gdzieś informację na temat sieci 5G, telefonii komórkowej. Rozumie pan, prawda? Tak. Dobrze. Pan Adam... Sieci, które jeszcze nie ma. U nas. Nigdzie. Nigdzie. U nas nigdzie nie ma. Nigdzie na świecie też. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Pan Adam przeczytał, że były te próby takie robienia sieci 5G w Holandii. Okej. I tam w czasie tych prób wszystkie szpaki pospadały. Mhm. Ale tylko szpaki? No właśnie, nie wiem dlaczego, no ale jest wersja, że szpaki. Nie wiem, czy sroki i... I bociany na przykład? Nie, bociany są nasze. Aha. Czy po prostu się martwić siecią 5G? Bo ona przyjdzie do nas. O tak, ona przyjdzie do nas. 5G to jest nowy standard sieci komórkowej i w zasadzie on nigdzie jeszcze nie działa, w sensie takim komercyjnym dużym, ale rzeczywiście takie próby są robione w różnych miejscach. Nie wiem, czy akurat w Holandii były, ale na przykład w Polsce były w dwóch miastach. To i pewnie zawsze, w Holandii też. Pewnie też. I zawsze one wywoływały ogromne emocje. Bo rzeczywiście z jakiegoś powodu ludzie myślą, czy niektórzy ludzie myślą i straszą przy okazji całą resztę, że sieć 5G to w ogóle jest straszne zabójstwo i nas to gdzieś tam do grobu wpędzi. Nie wiem akurat dlaczego 5G, a nie na przykład 4G, albo 3G, albo 2G, czyli te wszystkie wersje sieci komórkowej, które mieliśmy wcześniej. 5G potrzebna jest dlatego, że mamy za dużo urządzeń, które korzystają z sieci. I to trochę wygląda tak, jakbyśmy wybudowali miasto i zrobili za wąskie drogi. No po trochę tak to mamy w niektórych wszystko, miastach. To się tak dzieje. Miasto jest trudno przebudować, no przecież nie wyburzymy, nie wiem, połowy budynków. Natomiast jeżeli mówimy o takiej infrastrukturze, po prostu możemy ją dobudować. Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły dotyczące jak gdyby samego tego promieniowania, czy samych tych fal, które są wykorzystywane. Natomiast szanowny panie Adamie, szanowni państwo, proszę się tym absolutnie nie martwić. To sieć 5G nie jest niczym innym i niczym, co by nam zagrażało ani bardziej, ani mniej niż 4G, 3G czy 2G. Zwykle boimy się, czy kiedyś nawet zrobiłem o tym jakiś materiał na mojego wideobloga, boimy się dwóch rzeczy w przypadku sieci komórkowej. Jedna to jest kwestia samego promieniowania, bo wiemy na przykład ze szkoły, że promieniowanie, promieniotwórczość, stawiamy tutaj znak równości, a nie powinniśmy, ale że promieniowanie powoduje raka. I kwestia druga, gdzieś tam słyszymy, że te promienie, czy powiedzmy te fale, to są mikrofale, na których telefony działają. No a przecież w mikrofalówce się podgrzewa jedzenie i pada pytanie, no dobrze, czy to nie szkodzi naszemu mózgowi w momencie, jak rozmawiamy przez telefon. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Tak, z definicji przyłożony do ucha, więc mózg się powinien grzać. Proszę się, szanowni państwo, tym absolutnie nie troskać. Mózg czy tkanka, ona ogrzewa się od jakiejś dziesiątej części stopnia Celsjusza. To nie ma absolutnie żadnego wpływu. A to promieniowanie, czy te fale radiowe, one nie są promieniowaniem jonizującym, czyli one nie zmieniają struktury cząsteczki chemicznej, czyli nie zmieniają struktury na przykład DNA, czyli takie promieniowanie telefonii komórkowej, ono nam nie zrobi żadnej krzywdy i nie ma znaczenia, czy mówimy o 4G, czy o 5G, czy o 3G. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli spokojnie. Mogę do pana dzwonić? Tak, może panu zadzwonić. I szpaki mogą spać spokojnie? Tak. I nie spadną. I kawki. I nawet sroki. Kawki się pan napije? Ja bardzo chętnie, ale z mlekiem. Dobrze. A w zasadzie mleko z kawką, bo ja w takich proporcjach. A ja pamiętam, tak. I z rosołkiem. Do usłyszenia. Ale to osobno. Do usłyszenia. Pani Marta szybko napisała, że rzeczywiście rozmowa przez telefon komórkowy może szkodzić, ale to zależy, z kim się rozmawia. Trudno powiedzieć, że Kubica ściga się z Russellem, gdyż oni te bolidy tak naprawdę w czasie wyścigu jeszcze testują. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7-3 to jeszcze w nawiązaniu do naszej rozmowy z panem redaktorem Michałem Olszańskim, znanym fotografikiem. Projekt Tata. Sobie państwo oglądają to zdjęcie magnolii z ogródka. Muszę porozmawiać z Michałem, bo jest kilka dobrych rad. Ale pan jest złośliwy, naprawdę. Ja? A dobry rytm pan nabił przed chwilą. Bardzo dobry nawet rytm. Raz, dwa. Będzie głośno i będzie radośnie dzisiaj. Kiedy myślimy o przyszłości naszych dzieci, rozsądek zwykle podsuwa nam mnóstwo pomysłów. A przecież chodzi o to, żeby to one były szczęśliwe i robiły w życiu to, co lubią, by były w tym dobre. No i w tym ostatnim akurat możemy pomóc. Przed takim wyzwaniem stanął tata Filip, którego państwo znają z harców na skrzypcach. Już 7 lat temu jego syn Kacper upodobał sobie zupełnie inny instrument. No właśnie, instrument znacznie trudniejszy w domowym współżyciu. No ale czego się nie robi dla dziecka? W dniu 13 urodzin, czyli 2 lata wcześniej niż perkusista Led Zeppelin, którego teraz słyszymy, w pokoju Kacpra stanął wymarzony instrument. Poprosiłem mojego kolegę Michała Dąbrowkę, genialnego perkusistę, o pomoc. Mówię, Michał, ja nic nie wiem o perkusjach, pomóż mi proszę. Słuchaj, to ja ci pomogę, kupię, przywiozą ci do domu. Kacper wszedł do pokoju, uronił łzy radości i szczęścia, no i od tego momentu miewamy w domu troszkę głośniej. Przekopałem internet i znalazłem bardzo fajne tłumiki. Nakłada się je na talerze, na wszystkie bębny, jest specjalne wyciszenie do stopy. No i Kacper nie używał tego dłużej niż 15 minut. Mówi, tato, ale tu nie ma żadnej radochy grania, zabierz to proszę. Przepraszałem wielokrotnie sąsiadów, Kacper nigdy nie ćwiczy po godzinie 20 i w weekendy też raczej na padziku. Są takie wielkości tabletu, pady do ćwiczenia, które zachowują wrażenie gry na prawdziwym werblu. No i etiutki werblowe, werblóweczki. Kacper na tym ćwiczy, no i tego to już nawet domownicy nie słyszą. No tak jest w weekendy, no ale potem znów jest ten poniedziałek, prawda? No i na przykład jest to... O właśnie. No dobrze, żarty na bok. Kacprowi idzie naprawdę świetnie. Lata ćwiczeń nie poszły na marne. Efekt wow. Kiedyś wyjechałem na parę dni, wróciłem, nie słyszałem go przez jakiś czas. Chłopak wszedł do ćwiczenia i nagle usłyszałem zawodowe przejścia, piękne gruwy. Sobie ćwiczy na słuchawkach, słucha dobrych perkusistów, no i potem stara się zagrać to samo, notuje sobie to, spisuje. Rzeczywiście perkusja jest jego pasją. Kacper gra jazz. Teraz jego zestaw jest troszkę ograniczony. Po filmie Whiplash gra na zestawie stopa werbel 2 tomy, hi-hat, ride i crash. Są 2 różne poziomy decybeli. Kiedy sobie gra, strasznie głośno i kiedy ćwiczy. Cicho, przyjemnie. No i rzuciłem go na głęboką wodę. Miałem przyjemność napisania serii piosenek dla dzieci. Nagrywaliśmy to w profesjonalnym studiu z profesjonalnymi muzykami i Kacper zagrał na perkusji i świetnie sobie poradził. To był taki kolejny moment, kiedy poczułem, że jestem z niego bardzo dumny. Zresztą teraz, jak grupa Mozarta potrzebuje perkusisty, ostatnio była taka historia, potrzebowaliśmy perkusisty do tego, żeby zagrać transkrypcję fragmentu 5. symfonii Beethovena. Kacper zagrał świetnie, na gitarze Marek Napiórkowski. Nie spotkali się w studiu, ale jednak Kacper grał z Markiem Napiórkowskim. No i szacunek. A gdy trzeba było wybrać Kacprowi ścieżkę edukacji, już nie było wątpliwości. Teraz tata chce, by syn w tym, co kocha, był świetny. Plusy i minusy pracy muzyka widzi, obserwując to, jak ja żyję. Ja mam odrobinę łatwiej, bo skrzypce wkładam do futerału, zakładam na plecy i idę. Tu trzeba mieć vana, kombi, być pierwszym na próbie, godzinę wcześniej się rozstawić. Potem wszyscy są już w hotelu dawno na kolacji, a ty zwijasz te gadżety. No ale mój Boże, no to jest taka specyfika roboty. Ostatnio pracowałem ze Zbyszkiem Stelmasiakiem. Znam faceta od wielu lat. Wiedziałem, że jest świetnym gitarzystą, że dobrze aranżuje, ale oniemiałem, kiedy usiadł do fortepianu i zaczął grać piękne harmonie jazzowe. I mówię, Zbyszek, gdzie ty się tego wszystkiego nauczyłeś? Jako młody człowiek pojechał na statek grać na kontrakcie i zarobione przez 9 miesięcy pieniądze wydał na jeden semestr w Berklee, Berklee College of Music. Taka świątynia dla muzyków jazzowych, szkoła, która cieszy się opinią najlepszej na świecie uczelni jazzowej. Zbyszek mi powiedział tak, słuchaj, to było strasznie drogie, ale to były najlepiej wydane pieniądze. Z tego korzystam przez całe życie. No i porzuciwszy na chwilę skrzypce, tata Filip znalazł w internecie 5-tygodniowy kurs dla młodych jazzmenów w Berklee, no i który tata by się zawahał, prawda? Nawet jeśli trzeba zacisnąć pasa, czy zorganizować zbiórkę w rodzinie. Pogadałem z Kacprem chwilę, chcesz? Wow, no jasne, że chcę. Wypełniliśmy formularz, no i pojedzie. Jakoś to dźwigniemy. Jedno, czego w Polsce nie ma, a ja doświadczyłem tego mając 17 lat i byłem na kursie muzycznym w Stanach. To jest nieprawdopodobna radość, życzliwość, uśmiech, wszystko możesz. Chłopie, nie ma rzeczy niemożliwych. Brali mnie do chóru, choć będziesz śpiewał. Ja nie śpiewam w chórze. No masz tutaj, ale jak ja mam czytać? Tutaj są nuty, pod tym jest tekst po angielsku, ja nie znam angielskiego. Poradzisz sobie. I faktycznie, nie muszę się bać rzeczy, których nie umiem, czego konsekwencje słyszą państwo o 6:50 w poranku w środę. I mam nadzieję, że tego samego Kacper się nauczy, bo przebywa w tej atmosferze, pogra z najlepszymi młodymi muzykami z całego świata. A jak przejrzałem listę absolwentów Berklee, to można by tymi ludźmi obsadzić nie jeden festiwal jazzowy, a bilety byłyby bardzo drogie. Ech, ilu muzyków nie ujrzały sceny, bo tata zbyt natarczywie zaciągał do instrumentu, aż zniechęcił. Ale jeśli można obserwować u dziecka te pasje, radość, własny czas poświęcony na ćwiczenie, no to czy może być coś piękniejszego i ważniejszego? Chyba nie. A zdradzę państwu, że redaktor też stukał na tej perkusji urodzinowej. Mnie zresztą też się udało chwilę. Tak. Bo prawda? Ja bym... Pamiętasz? Tak. No właśnie, tak było. O, mamy nagranie nawet. Nie, to nie ja. Zbyt równo. To jest rzeczywiście bardzo ciężka robota. Sam Filip powiedział, że on nie bardzo umie, bo on nie jest w stanie skorygować wszystkich czterech kończyn, żeby robił co innego. Robił co innego, ale tak, jednak profesjonalnie. Ale to nie jest tak, że tylko młodzieńcy mają taką potrzebę. Tacy troszkę starsi młodzieńcy Też. Uf, tak, tak. Taką potrzebę, żeby połomotać. No ależ to jest przyjemne. Podobno bardzo muzyki? Relaksuje. Bardzo. Kogo? Cisza. Sąsiadów. To już Michał? Michał zabiera perkusję niestety. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym trzecim koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania dwóch kaw mlecznych jednocześnie, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Jolanta Pawlak. Za półtorej godziny ósmoklasiści usiądą do egzaminu z języka polskiego. Premier Mateusz Morawiecki prosił nauczycieli, by egzaminy odbyły się bez zakłóceń i by zawiesić protest na święta. Mniej więcej za 10 minut więcej o tym, jak będzie przebiegał dzisiejszy egzamin w porannej audycji Trójki. Drugi dzień wizyty w Brukseli. Szef rządu rozpocznie od rozmowy z komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Weźmie też udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania budowy gazociągu Baltic Pipe. Pożar w domu w Opolu. Jedna osoba zginęła. Spłonęła połowa bliźniaka. W zgliszczach znaleziono zwłoki kobiety. Ogień w dwurodzinnym domu zauważono rano. Do akcji ratowniczej skierowano kilka jednostek straży. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali 12 osób podejrzanych m.in. o rozprowadzanie narkotyków w więzieniu. Jeden z podejrzanych jest funkcjonariusz służby więziennej. Kolejne 4 osoby na przesłuchania zostały doprowadzone z zakładów karnych. Więcej informacji w Trójce 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Ocena polskiej gospodarki bez zmian. Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Według S&P dalsze podniesienie oceny jest możliwe w przypadku postępującego wzrostu realnych dochodów. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane pracownicze plany kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności. Z drugiej strony obniżenie oceny gospodarki jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności. Rating to ocena wiarygodności kredytowej kraju. Jest sygnałem dla zagranicznych inwestorów, który obrazuje ryzyko inwestycji w obligacje emitowane przez rząd. Minister środowiska nie wyklucza, że wszystkie reklamówki foliowe z wyjątkiem tzw. zrywek będą płatne. Ma to zapobiec wprowadzaniu na rynek bezpłatnych, grubszych foliówek. Henryk Kowalczyk powiedział, że tzw. ustawa foliówkowa będzie zmieniona, bo przedsiębiorcy obchodzą obecne przepisy o zakazie wprowadzania do obrotu bezpłatnych toreb. Od 1 stycznia 2018 roku na cienkie torby foliowe z wyjątkiem właśnie tzw. zrywek nałożona jest opłata recyklingowa, to 20 groszy plus VAT. Na rynku walutowym widać już przedświąteczne spowolnienie. Inwestorzy powoli ograniczają handel, mówi dla Trójki Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Będziemy patrzyli głównie na to, co się dzieje za oceanem, czyli dane makroekonomiczne z USA mogą być istotne, jaka jest kondycja największej gospodarki świata. Jeżeli dane będą dobre, to tutaj myślę, że ten korzystny dla złotego klimat utrzyma się także w okresie poświątecznym. Euro kosztuje teraz 4,28 zł, dolar 3,78, funt 4,96, a frank szwajcarski po 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. To będzie słoneczny dzień, tylko na północy kraju może się chmurzyć, ale nie będzie padać. 7 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, Słupsku i Kołobrzegu, 9 w Pile, Elblągu i Krośnie, 10 w Warszawie, Łodzi, Tarnowie i Rzeszowie, 11 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Bielsku Białej i Zamościu, 12 w Świnoujściu, Zielonej Górze i Legnicy, do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Jesteśmy na samym począteczku spotkań z Eltonem Johnem, ale już wiadomo, że to będą piękne poranne spotkania. Piotr Metz, Elton John, zapraszamy oczywiście na jutro. Pan Stefan połączył kilka wątków. Miałem w domu młodego wiolonczelistę, który potem został perkusistą, a teraz jest programistą i zajmuje się między innymi siecią 5G. Jest instrument, który jest zabójczą bronią, który powinien być zakazany. To jest flet prosty. Ja pamiętam to straszliwe fiukanie w podstawówce dochodzące z okien otwartych sal muzycznych. A najstraszliwsze przeżycie moje ze szkoły jest takie, jak akademia była i około 100 młodziaków dmących te proste flety, wydając tak straszliwy dźwięk, że od tej pory nie wziąłem do ręki żadnego instrumentu. A przy okazji ja byłem zwolniony z fiukania we flet, ja grałem na dzwoneczku. O, piękny instrument, 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. W ubiegłym tygodniu gimnazjaliści, dziś ósmoklasiści, przystąpią do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Trzydniowy test obejmuje wiedzę z języka polskiego, matematyki, a także języka obcego. Młodzież, co zrozumiałe, odczuwa stres, tym bardziej, że egzamin przeprowadzany jest po raz pierwszy. Jest duży stres ze względu na matematykę, polski, język angielski. Boję się, że będą jakieś dziwne zależności tam z gramatyki. Niepewności budzi we mnie wypracowanie, bo tak nie jestem pewien w zasadzie, co tam może być. Z polskiego czuję się chyba też najmniej pewnie. Tutaj dużo stawia się na znajomość lektur. Kinga Dolomisiewicz, nauczyciel języka polskiego z Akademii International w niepublicznej szkole podstawowej numer 81 w Warszawie. Różnicą jest to, że jest praca z jednym tekstem literackim i tekstem nieliterackim. Są zadania ułożone do tych tekstów. W zestawach gimnazjalnych dzieci miały odgórnie narzucony jeden temat, jedną formę, na przykład charakterystykę albo rozprawkę. Natomiast tutaj może być przemówienie, artykuł, może być współczesna wersja legendy lub mitu. Dodatkowo pojawiały się rzeczy związane z gramatyką, ze składnią. Może się pojawić zadanie związane z fonetyką czy ortografią. Czyli dyktando może być? Nie w tę stronę. Może się pojawić pytanie, dotyczące ortografii, o zasady ortograficzne. Czyli kiedy RZ, kiedy U z kreską. Może być przykład wyrazu. Będzie należało wskazać, z jakiej zasady ortograficznej to wynika. Może się pojawić prośba o wskazanie innego przykładu, który będzie zgodny z tą samą zasadą ortograficzną. Tutaj mówimy o języku polskim, a czy zmiany również są w tej części matematycznej oraz przy egzaminie z języka obcego? Egzamin z matematyki. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli porównalibyśmy go do egzaminu gimnazjalnego, również ma więcej zadań otwartych. Uczeń musi przedstawić cały tok rozumowania, nie tylko wskazać poprawną odpowiedź. W przypadku języka obcego również zadań otwartych jest więcej. W egzaminie ósmoklasisty oprócz tych zadań pojawiają się również zadania otwarte, sprawdzające i umiejętność rozumienia ze słuchu, i umiejętność rozumienia tekstów pisanych, czyli po prostu umiejętność czytania ze zrozumieniem. A co jest najbardziej stresującego w tym egzaminie? Czy właśnie to, że to jest pierwszy egzamin? No właśnie w tym roku jest bardzo trudno, bo są dwa roczniki się mieszają, więc każdy punkt się liczy, więc największy stres to jest wyniki i procenty. Trzeba mieć świadomość, że ci uczniowie, którzy kończą trzecią klasę gimnazjum i ci uczniowie, którzy kończą ósmą klasę szkoły podstawowej, nie rywalizują ze sobą, jeśli chodzi o miejsca w klasie w danej szkole. Już w tej chwili wiadomo, ile klas pierwszych liceum, każde liceum, czy każde technikum, czy każda szkoła branżowa utworzyła dla tych dzieci, które będą absolwentami gimnazjum i dla tych dzieci, które będą absolwentami szkoły podstawowej. Czy też są takie rygorystyczne procedury przy wchodzeniu na taki egzamin? Czyli co taki uczeń powinien mieć przy sobie, a czego nie może mieć? Procedury są bardzo proste. Chodzi o to, aby uczeń na wszelki wypadek miał przy sobie legitymację uczniowską bądź jakiś inny dowód tożsamości. Musi mieć ze sobą długopis czarny, bo o to prosimy, natomiast nie może mieć ze sobą żadnego urządzenia telekomunikacyjnego. Jeżeli się okaże, że ktoś takie urządzenie wniósł i ona na przykład zadzwoni, to jest to przyczynek do unieważnienia egzaminu. Czyli jakieś takie misie, maskotki, to też nie bardzo? Żadnych misiów i maskotek na egzamin nie można wnosić. Wchodzi tylko uczeń z swoją wiedzą, dowodem tożsamości i długopisami. Proszę o tym pamiętać. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku ponad 377 tysięcy uczniów. Od 9 będą rozwiązywali zadania z języka polskiego. Wyniki 14 czerwca, a tematem zajęła się Monika Suszek. Trzymamy kciuki, oczywiście życzymy powodzenia tym, którzy dziś będą zdawali. Za 15 minut 8. Kiedyś grałem na perkusji i pamiętam, jaką to frajdę sprawiało, jak udało się skompletować zestaw, gdzie wszystko było z innej parafii. Ale było i to niesamowicie cieszyło. To był taki składany polmus. Później kupiłem sobie wymarzoną perkusję, ale też piękny model z 60-tych lat. No niestety poszedł w inne ręce, ale teraz po latach wróciłem do pasji i kupiłem sobie perkusję polską, szpaderski z 60-tych lat. Zestaw będzie odnawiany. Myślę, że ucieszy mnie i synów. I chciałem jeszcze pozdrowić najlepszego perkusistę na świecie, pana Kazimierza Jąkisza. Bardzo dziękuję za telefon. Teraz uwaga, wirtualni perkusiści. 3, 4. 5,5 minuty ponad i tam jest co grać na perkusji. Jest. Ja jestem tatą małej pszczółki 4 lata i ona dostała w prezencie perkusję. Ale mówię wam, jaka to frajda samemu połoić po tych garach i po tych talerzach. To coś niesamowitego, jaki daje power. I rock and roll. Aha, dziękuję za Guns N' Roses. Muzyczny rozkład jazdy. No i jest coś melodyjnego w perkusji. A ty masz tę perkusję w końcu już, czy nie masz? Nie mam. Nawet takiej elektronicznej małej? Nie mam. A, no to zapraszam, bo mała elektroniczna jest do użytku, stoi tak. Ale my teraz zaczniemy od czegoś znacznie spokojniejszego, bo wystąpi pani, która raczej plumka na pianinie, na fortepianie, choć pewnie i pianinem nie wzgardzi. Przez ostatni rok Nora Jones publikowała co jakiś czas kolejne piosenki. Teraz przyszedł czas, by zebrać je na jednej płycie i album nosi tytuł Being Again i oprócz czterech znanych już utworów dostarczy trzy kolejne. Zestaw jest, jak można się domyślać, dość eklektyczny. Raz będzie to soulowe śpiewanie z organami i dęciaki, a innym razem akustyczna ballada, no właśnie taka Nora przy pianinie. I są tu też m.in. duety z Thomasem Bartletem czy Jeffem Tweedim. Wszystko do posłuchania. Nora Jones prezentuje się tak. You know how we got it. You know how we got it. Ładnie, ładnie, ładnie. Ale przypomniałem sobie, mam taką skrzyneczkę, wie pan? I co, i co? I takie dwie szczoteczki też. No na... Tak. Pięknie, naprawdę, bardzo. To się od czegoś trzeba zacząć, wie pan. Szczoteczka, a przy okazji żona zadowolona, bo posprzątane, prawda? Tak, to wszystko ładnie. Zdania są podzielone. Dobrze, to my teraz do innej kobiety spieszymy. Od zeszłego tygodnia wiemy już, że Madonna wykona swoją nową piosenkę w trakcie Eurowizji, finału w Tel Awiwie. Teraz na dodatek wiemy też, że płyta, na której utwór się pojawi, będzie nosić tytuł Madame X. Madame X to tajna agentka, tak o bohaterce swojej nowej 14. płyty mówi sama Madonna, podróżująca przez świat, zmieniająca tożsamość, walcząca o wolność, przynosząca światło ciemnym miejscom, jest instruktorką czaczy, profesorką, głową państwa, gospodynią domową, jeźdźcem na koniu, jeźdźczynią, jeździcą, zostawmy to, więźniem, studentką, nauczycielką, zakonnicą, pieśniarką kabaretową, świętą, a nawet prostytutką. No proszę państwa, tak wyraża siebie być może artystka i ten utwór dlatego też nieprzypadkowo, bo nowego jeszcze nie mamy, choć w sieci już pojawiły się różnego rodzaju, jak to nazwać nawet, kompilacje wymyślone z dźwięków tylko po to, żeby przyciągnąć uwagę, takie teledyski już z utworem Indian Summer, bo tak będzie nazywał się pierwszy singiel z płyty. No i tutaj też w wolnym tłumaczeniu to w końcu Babie Lato, prawda? Teledysk do utworu Indian Summer został nakręcony nawet niedawno w podlizbońskim pałacu Quinta Nova de Assunção. Madonna mieszka w Lizbonie od 2 lat. Podobno kustosz pałacu nie zgodził się, żeby na potrzeby filmu wprowadzono do środka konia, więc być może będą jakieś tam plenery, ale to wszystko jeszcze przed nami. No to jeszcze przez chwilę Madonna wyrazi siebie. Madonna wyrażała siebie w latach, no to była końcówka chyba lat 80. Tymczasem 20 lat później, no i na to wszystko czekamy. To będzie w maju. Zespół Beirut tymczasem przechodzi terapię grupową. 30. Nawet, prawda? 30, tak. Jak ten czas szybko leci. Na nową płytę zespołu Beirut tak długo czekać nie musieliśmy, a w teledysku do swojego najnowszego singla piosenka When I Die pochodzi z wydanego na początku lutego albumu Gallipoli. Dzieją się zupełnie inne rzeczy. Film nakręcono w berlińskim budynku Futuro przed koncertem grupy w tym właśnie mieście. A co Beirut nakręci w Polsce? Okaże się za pół roku. Koncert w warszawskiej Progresji 17 października. Ładna melodia, proszę pana. Na tej melodii chciałem państwu opowiedzieć, że wierna słuchaczka do nas napisała, wierna słuchaczka Ula. A Ula pisze dzisiaj egzamin ósmoklasisty. Trzymajcie kciuki, aby szanowny pan Staudinger nie zaskoczył nas ponownie jedną ze swoich cudownych fraszek. Życie mnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2429 zł. A kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil o załadunku 7 kg, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1079 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, faktury ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę, zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na ciebie auta z rocznika 2018 z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy.